चौथा सर्ग। श्री रामचंद्र जी के तीर्थयात्रा से लौटने पर घर में मित्रों का आनंद समारोह तथा श्री रामचंद्र जी की आखेचर्या आदि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, नगरवासियों ने श्री रामचंद्र के ऊपर पुष्पांजलियों पर पुष्पांजलियां बरसाई। यो नगरवासियों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी जैसे श्रीमान जयंत इंद्र का। सर्ग पेज 18। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पुत्र स्वर्ग में अमरावती में प्रवेश करता है, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत प्रथम प्रवास से लौटे हुए राम जी ने पिताजी को, कुलगुरु वशिष्ठ जी को, भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को, कुल के बड़े बूढ़ों को यथायोग्य प्रणाम किया। एक दो मित्रों ने, भाइयों ने, पिता ने और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी को बार बार आलिंगन किया। आलिंगन करने वालों के प्रति यथायोग्य अभिवादन, प्रिय भाषण आदि सुंदर व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूले नहीं समाते थे। तीन महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के बांसुरी की कोमल ध्वनि के समान मधुर प्रिय वचनों से आह्लादित हुए लोग परस्पर दिशा दिशा में घूमने लगे। यह हर्ष से उत्पन्न व्यामोह से उन्हें दिग्भ्रम हो गया। यह अर्थ है, चार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र के शुभागमन के उपलक्ष्य में 8 दिन तक बराबर आनंदपूर्वक उत्सव होता रहा। उक्त उत्सव हर्ष से खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किए गए गंभीर कोलाहल से पूर्ण रहा। 5 वर्टिकल बार तब से श्री रामचंद्र जी भांति भांति के देशाचारों का इधर उधर वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहे। 6 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी नित्य प्रातःकाल शया का त्याग कर विधिपूर्वक स्नान संध्या आदि कर्म करके सभा में बैठे हुए इंद्रतुल्य अपने पिताजी का दर्शन करते थे और एक पहर तक श्रीवशिष्ठ आदि के साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथाओं द्वारा बड़े आदर के साथ सत्संग कर तदंतर शिकार खेलने की इच्छा से पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ी भारी सेना के साथ वनवराह वनमहिष आदि से भरे हुए वन में जाते थे। 7-9 वर्टिकल बार वहां से घर लौटकर स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे। 10 वर्टिकल बार वैराग्य प्रकरण। श्री रामचंद्र जी तीर्थयात्रा से लौटकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रायः इस प्रकार की दिनचर्या करते हुए पिताजी के घर में सुखपूर्वक रहते थे। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी राजाओं के योग्य व्यवहार से मनोहर, सज्जनों के चित्त को चांदनी के समान आनंद देने वाली, श्लाघनीय एवं अमृतद्रव के समान सुंदर चेष्टा से काल्यापन करते थे। 11-12 वर्टिकल बार चौथा सर्ग समाप्त।